Summer Kids Kids Remix, salutare, salutare de aici de la Costinești, DJ Axe și Olix împreună cu voi, de acum și până la ora 18. Live de la mare, live de pe nisipul, mai mult decât fierbinte, pentru că sunt, cred că, 90 de grade la soare astăzi. Vântul badia așa a plăcut, exact, ca să te bronzezi foarte, foarte bine. Suntem împreună, Olix și DJ Axe. Dacă ieri am început cu o gașcă din Timișoara, de la Olix la casă, astăzi începem cu o gașcă din Sibiu, pe scena Kiss FM, 2, 3 și... E foarte multă lume astăzi la Costinești. De fapt, gașca din Sibiu, de vreo 3 ore încoace, fluieră, au niște fluiere. Ia uite cum sună. Mamă, mamă, se aude, se... Nu, nu trebuie să pui microfonul spre ei, se aude da, oricum. Da, foarte tare. Urechile avem mele au plecat din loc. Da, urechile zdrențe. Asta e nebunie, petrecere, distracție maximă, stăm la plajă, facem baie, mare, superbă, vacanța continuă. N-am început încă nici luna august, așa încât Summer Kiss Kiss in a Mix, live din Costinești pentru toți cei care ne ascultă în țară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Summer Kids. Special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Cei care stau cu borta la soare aici pe plajă, pe cei care sunt în apă foarte liniștită. Astăzi, bine, nu la fel de liniștită ca cea de ieri. Ziceam că în fiecare zi pe scena Summer Kiss intră diverse orașe. Astăzi am început transmisia în direct cu Sibiu. Nebunie maximă aici. Sibiu care are o armată de fluiere, nu știu, e... Urechile noastre nu vreți să știți. Nu, de altfel, e fluiere pe plajă de pe la 12. Aoleo, și noi care am fost aici prezenți astăzi, vă dați seama că avem auzul, este un țiuit, atât. Hai să vedem prima tură de dedicații pe ziua de astăzi pentru băieții de la Groapă din Arad. din partea lui Robi Ferry, Fabian, cu melodia Yeke Yeke. Pentru grupul din Arad, din Ghiba și din Moise, sunteți cei mai tari și cei mai buni părinți. Mersi că aveți grijă de mine, semnează Patricia. Eu, de avem și arădeni aici la mare, de la Bol și Ceasul. Pentru nestimatele Daniel și Corina, vă iubim mult. Nestematele, nu nestimate. Da. De la Cati pentru cei mai tari părinți, Florin și Gina. De la Andreea pentru cel mai dulce băiat, Mihai, zice. De la Simona din Călăraș pentru Adi, mi-e dor de tine, mi-e dor de tine. Și pentru DJ Young, cea mai sexy voce. Stai așa să-mi dau cu puțin fond de temp, să nu se vadă că m-am înroșit. Pe voce, da. Pentru cea mai veselă gașcă de la benzineria Petrol din Piatra Neamț, pupici și salutări de la Bianca. Noi pe plajă stăm la soare, voi la muncă pe ogoare. De la Axinte, pentru Mihai din Slatina, te așteaptă marea. De la Crista și pentru Horia, te iubesc foarte, foarte mult, și pentru gașca de la Sibiu. Se aud fluierele, deci... Da, se aud fluierele în fundal. Așa, asta cum am și eu, de la prieteni pentru Măgar, la mulți ani și multă distracție în continuare. Măgar, am citit bine, da, ok. De la Vasile pentru Roli, de la Satul Mare, spor la loc Grunoții, acolo că eu mis pe plajă. Și încă unul de la Ioana din Bacău pentru cea mai dulce prietenă, Oana, te aștept la mare. La mare, la soare, e o vreme superbă și este acel weekend, se apropie acel weekend nebun de dinainte de august. Și dacă e joi, e weekend la noi! Kalia, Andra și Jennifer Lopez, următoarele trei piese, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ahoi! It's a subliminal in the middle by the ball. What was that? Kiss Kiss Remix, DJ Young și Olix împreună cu voi, live din Costinești, live cu o gașcă mare, mare, mare, mi-e și o fată topless care trece prin față. Scena Summer Kiss este plină. Fete topless multe pe aici, acum nu știu ce am ținut eu neapărat să menționez, dar trebuie cei de acasă să știe prin ce trecem noi aici în fiecare zi. Ieri a numărat 27, nu mai știu, 28 de fete. Nu, am 30 până la finalul zilei. Nu? Cum, 30? 30 ceva, da, nu mai știu exact, oricum da. Le-am pierdut numărul. Dacă e joi, e weekend la noi și începând de mâine avem super evenimente la care vă invităm. Partidul Kiss FM se întâmplă mâine seară în Yacht Club de pe plaja Bellona din Eforie Nord, iar sâmbătă suntem în Club Megalos Mamaia, Olic și Dan Vințescu, în timp ce DJ Young, DJ Young in the mix, Kiss Kiss in the mix party se întâmplă în Focșani, la Pulse Studio, la piscină. E timpul să facem o pauză scurtă, după pauză avem Play and Win, ia Bibi, DJ Project și Giulia. Mie dor de noi și plus Dora Mar și Lucenzo. Dansa cu Duro, live de la mare, live de la Costinești pe plaja Summer Kiss, în direct în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We love the summertime. Slap la platane, vine valul mea platanu, Olix și DJ Young live de la mare, de la soare, din beach barul care, desigur, e cu umbră, de pe nisipul fierbinte și din fața fetelor topless. Vreme foarte frumoasă astăzi la Costinești, suntem în continuare în direct în toată rețeaua Kiss FM. E timpul să ne ocupăm de request-urile primite de la cei de pe plajă. Pentru cei de pe plajă sau pentru cei de acasă, cei care ascultă Kiss FM acum și se gândesc la mare, au fost sau vor veni la mare. Ia, avem așa. Cel de pe SMS, da? Primul. Cea mai gașcă tare din Oradea, Kisomanii, Pirați și Pictați, pe care am avut săptămâna trecută aici. Ahoi, zic ei. Facem cearcăne la Oradea cu Kiss Kiss in the Mix și tricourile de la voi. Ahoi! De la Clau pentru toată gașca de la Arad. De la Simona pentru cel mai șmecher băiețaș din Strehaia. Zice pizza, frățioare, hai la Costinești, cel mai tare litoral. De la gașca din Sibiu, Raluca, Marius, Rareș. A, nu, pentru ei, da? Andreea, Sozo, sper că am zis bine, Crista, Radu, Carla, Andreea, Doru, Dragoș și Andreea. Cred că sunt cei de acolo de pe scenă. Ia auzi cum fac e gălăgie cu fluierele. Pentru cel mai bun coordonator, Cristi, și cei care au fost săptămâna trecută cu ASD-ul, cu mesajul Sex, Sex, Sex on the Beach din partea fetelor din camera 018. Continuăm mixul, Play and Win, ia Bibi, DJ Project și Giulia. Mi-e dor de noi și Toro Marco Lucenzo. Dansa cu Duro, hitul verii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy. Și vara asta Sex on the Beach. I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy without you. Deeping your love deep inside of me. Tied from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my place.

Yo, Summer, Kiss Kiss in the Mix, cea mai nouă piesă a Isa, Sweet Embrace, momentul să luăm dedicații de pe plajă. Nu vreți să știți cât de multe avem. Nu vreți să știți. Oricum, nu avem cum să le spunem pe toate. Avem așa, din partea lui Carmen din Oradea, salutări de la mare pentru Ioana Mureșan și pentru cei mai super DJ, Olic și Young, the best. Mulțumim foarte mult. De la Iulian din Iași, Duxen, pentru Nicu și Anca, cei mai cool șefi. Ok. Pentru tot taxi din Slatina, de la Axinte, să aveți grijă cu fetele. Pentru toți prietenii și băcanilor de la 1006 din partea lui Andu, vă salutăm pe toți. De la Bițe pentru toți băieți din Strehaia și pentru toate fetele frumoase, tot din Strehaia, ne combinăm astă seară la un chef. Băieții mei ne distrăm, băieții mei ne aurim la ne auzim la telefon, salutări tuturor, hai Strehaia! De la Florinel pentru Cricotașii de la Prima TV și de la Franci din Craiova pentru ceva cu 2001, veniți la Costinești. De la Victor și Corina pentru Narci și Dorina, spor la betoane. Adică da, ce stăm așa degeaba? Pentru cei mai frizeri adevărați din Deva, Marian și Luci din partea lui Turcu. Și, stai așa, ultimul pentru moment, pentru cea mai sexy fată și iubită din Arad, de la Shubi pentru... Știi tu ce scrie acolo că pe mine Sandra. Sandra, te iubesc, eu... da. Ok, Lucky Man Project chiar acum, Pumping, imediat Sava și Andreea Dean împreună cu Jack Yolo. Adică Sava și Avatar. Nu cred că ai zis asta. Moneymaker se numește piesa și ne întâlnim și cu Nadia Lee. Rapture, cea mai muzică bună se ascultă la Kiss. Și vara asta, Sex on the Beach. Ahoy! To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. All night, baby.

this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. Live de la mare, live de la Costinești din Beach Barul Kiss FM. Ne auzim în toată rețeaua Kiss FM. DJ Ang și Olic împreună cu voi live din Costinești. În câteva minute o să citim și de rechisurile lăsate aici de către Kissomanii de pe plajă. Foarte, foarte multe, dar până atunci o scurtă pauză și revenim cu încă trei super hituri. Nu, nu-i pauză, mai avem două piese foarte, foarte tari. Azura împreună cu Eli Tiamo se numește piesa. Și apoi cel mai nou single semnat Felipe. Felipe in Paris. DJ Ang și Olic împreună cu voi până la 18. Stăm împreună live cu mega nebunie, mega iureș de aici de pe plaja din Costinești. Super grești, super petrecere. Astăzi avem în spatele beach barului toată zona plină de prosoape, cearșafuri, nebunie. Este exact momentul acela pe care l-așteptăm. L-așteptam să fie toată lumea în jurul beach barului la plajă. Și e doar joi. Și dacă e joi, e weekend la noi. Oh, Kiss in the Mix. Mai avem să citim câteva dedicații, după care să-i dăm legătura colegii Ana Boga în studioul din București. Are de făcut un concurs acolo. Hai să vedem de la George din Galați pentru Luiza cu mesajul "Te iubesc mult". Din partea Găștii din Sibiu pentru Luci Tudorache, care nu este aici cu noi să se distreze cu Kiss FM. Ia-și gașca. Din partea lui Ștefan pentru Florin și verișoara ei, pentru Flori și verișoara ei, Bianca din Câmpul Lung, cele mai dulci fete, le așteptăm la Cosinești. Și pe băieții din Stăinești, ahoi! De la Iulica și Carmenuca pentru Andruca, te iubim, vegetariano! Facem pauză scurtă, Ana Moga are concursul Lukoil pentru cei de acasă. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Yo, live de la mare, live de la Costinești, Summer Kiss Kiss in a Mix 2011. Ne-am întors de pe plajă direct în Beach Bar pentru că pauza scurtă a trecut. Nici nu știam, am început așa și mă uitam unde a fi DJ Young. Ei, iată că s-a întors exact la fix. Ultimele trei piese de astăzi și ultimele 9 minute, zic eu, o să ne arate Ana imediat cât mai avem. Corector, avem chiar acum Ring the Alarm sau Ring the Whistle. Woo! Pentru cei de aici de pe, din fața Beach Barului nostru, de pe scenă, da? Da, gașca de fluierător se întoarce ca să ne rupă urechile în două și de acum încolo. Fii atent, în curând au 6 ore de când fluieră într-una. Imediat vine și Enrique împreună cu Ludacris Tonight și Donny cu Elena. Hot Girl! Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Ahoy! Yo, yo, vibe up in the place. Tonight this man just for the two of us. So come on, baby. planned for today. Ultima tură de dedicații, de dedicisuri de pe plaja Summer Kids din Costinești, cei de aici pentru cei de acasă sau cei care se află cu ei la mare în vacanță. Hai să vedem pentru băieții din Buzău de aici și de acasă, de la Alex, de la Cristina și George, pentru Alexa, la mulți ani. Așa, pentru Ionuț Mic din partea Căștii Nebune din Arad, salutări din Costinești, Sweet Love de la Livi și Mona. De la Simona pentru Silviu, iubire, mi-e dor de tine, te ador mult de tot și o să-mi lipsești mult. Ești primul care m-a făcut să vibrez cu adevărat. Îți mulțumesc pentru tot. Foarte frumos. Îți dau lacrimile, îți dai seama la așa dedicație, adică ea e fără el aici. Pentru Gheoca sau Gheoaca, ceva de genul ăsta, Alex, vor la muncă, Răzvan și Mirela, LSFES. Auzi, dar vorba aia să vii la mare fără prietenă, mai e valabilă și pe 2011? Nu știu. Da! E, nu? Uite-te la mine! Am văzut! Hai, ultimul! Niște băieți pe plajă ziceau, nu e. De la Leo și Alex pentru ei și pentru toată gașca, de la Bistrița, vrem mai multă distracție, că vrem Fly Project. Number one, nu e Fly, e Tudor de la Fly. Tudor împreună cu Speak One. Gata, aici se încheie emisia de astăzi. Îi mulțumim frumos colegii Ana Moga. Ea ne-a fost care ucei în studio din București, la butonul și acolo, regia de emisie. Mâine începe weekendul în toată regula. Vineri vom fi din nou direct de la 4 la 6. Și înainte de asta de dimineață pe plajă, ia auzi aici Sibiul cum încheie. Cea mai bună muzică se ascultă la când?